Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka budzi. Proszę Państwa, zaczynamy wspólnie nowy dzień. Ależ dzisiaj mamy święto, Dzień Kobiet. Trochę ciekawostek o płci pięknej na pewno będzie do szóstej. Będzie konkurs, książka o Linkin Park nagrodą. Będzie o jubilatach, będzie o solenizantach, o znakomitej płycie i będziemy my. Minęła już czwarta, trójka budzi w składzie Irena Dan. Wszystkiego najlepszego. Tutaj stąd ode mnie życzenia. Jak najwięcej uśmiechu, bo przecież nic tak nie stopi kobiety jak uśmiech. I Michał Żołądkowski, skoro są drzwi, to proszę śmiało do nas tutaj zaglądać i wchodzić. A na teraz w trójce. Kiedyś wierzyłam, że jestem twym sercem. Trójka. Program trzeci. Gasi deszcz tak naraz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń, przeżyć dzień. Gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywa nurt. Po czwartej. Artur Rojk bez końca. W zasadzie, proszę Państwa, to tak można słuchać płyty, która premierę miała równo 29 lat temu. Bez końca. Czwarty album grupy Soundgarden. 5 singli z tego albumu. 2 pojawią się w trójce za moment. W 95. nagroda Grammy i jedna z 500 płyt wszechczasów. No to po prostu grajmy. Jeden z symboli grunge'u, czyli album Super Unknown we fragmencie w trójce i grupa Soundgarden. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Do samego końca. 18 minut po czwartej to taka muzyczna zachęta do tego, żeby rano założyć flanelową koszulę. Jeden z symboli grunge'u z albumu Superunknown Soundgarden przed momentem w Trójce. Premiera płyty miała miejsce dokładnie 8 marca, 29 lat temu. Tytuł Spoonman wymyślił basista grupy Pearl Jam, czyli Jeff Ament. O nim więcej na pewno za dwa dni, bo wtedy to skończy równo 60 lat. Tymczasem, skoro dzisiaj mamy 8 marca, Dzień Kobiet, to takie są fakty. Na początek, według specjalistów, kobieta potrafi utrzymać coś w sekrecie przez 47 godzin i 15 minut. Swoją drogą, ciekawe, jak to zbadali. On Cracker Island it was born, to the collective of the dawn. Program trzeci. Mm-hmm.

taka być. Rachunek jest prosty, nic ci nie każe, zawsze możesz wyjść. Tyle mam w głowie, tyle mam w głowie twoich rad. Jestem zmęczona, za długo byłam tu i tak. Po raz ostatni daję ci w myślach miejsce zapędzam. Polskie Radio i z samego rana słychać, że jest dobre nastawienie. Ósmy dzień marca, Dzień Kobiet. Ten temat będziemy uroczo, zgrabni i z uśmiechem co jakiś czas do szóstej rozwijać. To Lambery z samego rana przed momentem przypominała, że jeżeli ktoś zapomniał o Dniu Kobiet, to jest jeszcze czas na jakiś plan awaryjny. Śniadanie do łóżka to jest znakomity wstęp. Nastawić kawę, nastawić trójkę i dobrze zacznie się ta środa. Tymczasem jubilat. Tom Chaplin, lider i wokalista grupy Keen, kończy dzisiaj równo 44 lata. No to proszę Państwa, proszę bardzo, dwie próbki jego niezwykłych możliwości wokalnych. I don't. Trójka. Program trzeci. Do piątej Trójka budzi. W Dniu Kobiet trochę ciekawostek w Trójce właśnie o kobietach. Kobiety wypowiadają dziennie średnio 20 tysięcy słów, ponad dwa razy więcej niż faceci. To tak sobie myślę, że taka Anna Zaleśna-Sewera, która już jest w pracy, no pewnie znacznie powyżej średniej. Serwis Trójki o szóstej. Ania powie o tym, co warto wiedzieć i trzeba wiedzieć, żebyście po prostu państwo byli dobrze poinformowani. To też życzenia tak przy okazji samych dobrych wiadomości. Tymczasem ten, który powiedział kiedyś, a to jest cytat dnia, że przyjaciel to ktoś, kto daje ci totalną swobodę bycia sobą. Jim Morrison, The Doors w Trójce. Touch Me. Come on, come on, come on, now touch me, babe. Can't you see that I am not afraid? What was that promise that you made? Why won't you tell me what she said? What was that promise that you made? Now I'm gonna love you till the heavens

taki, czujesz bluesa i to już z samego rana. Dżem, wehikuł czasu, no właśnie, czas 8 minut do 5. Ostatnio na liście trójki miejsce 10. Tak sobie myślę, że trochę słabo. Warto podziałać, by w piątek po 19 było później, czyli wyżej. Głosowanie na stronie trójki Lost, Linkin Park za moment. I to jest idealna sytuacja, by rozruszać się też konkursem, nagrodą książka. Linkin Park pod tytułem Wszystko jest hybrydą. A pytanie, proszę państwa, w którym filmie pojawił się ich utwór New Divine? Pierwsza osoba, która odpowie, w którym filmie pojawił się ich utwór, piosenka New Divine, dostanie książkę i stanie się takim Optimusem Prime'em trójkowym. To jest podpowiedź. Proszę pisać michał.żołądkowski@polskieradio.pl. No i właśnie na zachętę do radioaktywności teraz Lost, Linkin Park. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Czego się najbardziej boję przyznać, co dyskretnie spędza z powiek sny, to poczucie, że dla ciebie zrobię wszystko. Pewnie się domyślasz, ale teraz dotyki ust, wschody słońc, a w dłoniach żar, mówisz płoń. Nie wiem na zawsze, wiem dziś, czy gaśnie, czy lśni. Chcę, żebyś był o krok, pustki o krok, o taki tyci krok. Jesteśmy od 5. 16 sekund i osiągniemy pełną. Irena Dan, Michał Żołądkowski, Trójka Budzi w Dniu Kobiet. Ponoć kobiety spędzają w sumie ponad rok życia na zastanawianiu się, w co się ubrać. Za kilkanaście minut powiem o pogodzie.